तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 249वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 5वें अध्याय का चौथा पाद हम प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हमने तृतीय पाद समाप्त किया था। पृष्ठ संख्या 1551। प्रथम अधिकरण का विषय है पाठ क्रमापेक्षया श्रुति अर्थ क्रमोर बलीयस्त्वाधिकरणम्। पाठ का क्रम, पाठ के अनुसार जो हम क्रम देखते हैं उसकी अपेक्षा से श्रुति और अर्थ के क्रम की बलवत्ता, श्रुति का क्रम और अर्थ का क्रम, वहां भी इसी तरह से बताया गया श्रुति अर्थ और पाठ, तो पाठ की अपेक्षा ये दोनों बलवान होते हैं। है? श्रुति क्रम और अर्थ क्रम, श्रुति, हाँ ठीक है, श्रुत्यर्थ क्रमोर बलियस्त्वाधिकरण, श्रुति और अर्थ के क्रम का बलियस्त होना। ठीक है, क्रमयोर कर लीजिए। हाँ, अंत में इन्होंने ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, अंत में फिर यहां पर क्रम नहीं लिखा इन्होंने। पाठ क्रमापेक्षा श्रुत्यर्थयोर बलवत्वाधिकरण, थोड़ा सा भाषा का भेद है, तात्पर्य तो वही है। तो देखिए भाष्य, यह पाठक्रमस्य श्रुत्यर्थ क्रमाभ्याम सह बाधाम प्रति विचारणा। पाठ का जो क्रम है, पाठ से जो हमें क्रम प्राप्त होता है उसकी बाधा की विचारणा है, किनके साथ में, श्रुति और अर्थ के क्रम के साथ में उसकी बाधा होती है, इस विषय में विचार चलेगा। किम पाठक्रमस्ताभ्याम तुल्य उत बाध्यते इति, पाठक्रम उन दोनों के समान ही बल वाला है या उनसे बाधित होता है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है तुल्य बलौ एतौ, ये भी तुल्य बल वाले हैं, तुल्य बल वाले हैं ये दो। कौन दो तुल्य बल वाले हैं, तब इसमें हमें देखना होगा, चीजें तो तीन है, या तो हम कहें कि ये तुल्य बल वाले हैं, बहुवचन में होता तुल्य बला एता एते, ये तुल्य बल वाले हैं, या तो हम ये कहते हैं, या द्विवचन है। तो युधिष्ठिर जी ने तो ऐसी संगति लगाई है कि श्रुति और पाठ एक एक एक वर्ग दे, एक जोड़ा देखेंगे, और अर्थ और पाठ ये एक जोड़ा देखेंगे। श्रुति पाठ के साथ में दोनों को जोड़ दीजिए, श्रुति और पाठ एक बात हो गई, और अर्थ और पाठ ये दूसरी बात हो गई। तो इस तरह से दो का, लेकिन इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि तुल्य बलौ एतौ, ये दोनों तुल्य बल वाले हैं। किसके तुल्य बल वाले हैं, पाठ के समान तुल्य बल वाले हैं। कौन, अर्थ और श्रुति और अर्थ, ये दोनों भी बराबर बल वाले हैं, किससे, पाठ की अपेक्षा। एक तो यूं कथन होता कि ये तीनों ही समान बल वाले हैं, और एक तुलना में कहा जाता है ये दोनों इसके बराबर ही है, यानी इससे बड़े नहीं है, ये कहना चाहता है। क्यों, पाठोपि ही कारणम श्रुत्यर्थोपि, पाठ भी कारण है, प्रमाण है और श्रुति और अर्थ भी कारण है यानी प्रमाण है। न च प्रामाण्य कश्चित विशेषो अस्ति, इनकी प्रामाणिकता में कोई भी भेद नहीं है। और यह द्विवचन में यूं भी कर सकते हैं, एक तरफ पाठ है और एक तरफ श्रुति अर्थ है, तो श्रुति अर्थ की भी मिला करके एक संख्या हो गई और पाठ की भी, और इन दो में कह रहे हैं कि दोनों बलवान है, दोनों पक्ष समान बलवान वाले, इस तरह भी द्विवचन लग सकता है। आगे तस्मात अनियम आई थी, इसलिए कोई नियम नहीं है, सभी कोई भी किसी से बलवान नहीं, बराबर है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पे अब सिद्धांत कहता है क्रम कोपो अर्थ शब्दाभ्याम श्रुति विशेषात अर्थ परत्वाच्च। अर्थ शब्दाभ्याम क्रम कोपो, अर्थ और शब्द के द्वारा, यानी अर्थ का मतलब तो प्रयोजन हो गया, ये जो अर्थ यहां पर जो कहा, और शब्द का मतलब है श्रुति, अर्थ का मतलब तो अर्थ ही है, तो श्रुति और अर्थ, तो अर्थ मतलब अर्थ और शब्द मतलब श्रुति, इनके द्वारा क्रम का कोप होता है। क्रम का कोप मतलब पाठ क्रम का कोप हो जाता है, वो बाधित होता है, क्यों, श्रुति विशेषात, श्रुति मतलब साक्षात जो कथन किया गया है उसके विशेष होने से, और अर्थपरत्वाच्च और उसके अर्थपरक होने से। तो श्रुति चूंकि प्रत्यक्ष होती है, श्रुति विशेष होती है और वो अर्थपरकता है व्यवहार में वैसा देखा जाता है, इसलिए ये दोनों पाठक्रम से बलवान होंगे। आगे पाठक्रमो ही बाध्यते श्रुत्या अर्थेन च, श्रुति और अर्थ के द्वारा पाठ का क्रम बाधित होता है। कुतः, तो श्रुति विशेषात अर्थ परत्वाच्च, ये दोनों हेतु जो सूत्र में कहे गए उसका उल्लेख किया। तो कहते हैं श्रुति विशेष कहा, श्रुति का विशेष क्या है, श्रुति में क्या विशेषता है, तो यत्र श्रवणम तत्र प्रत्यक्षम कारणम, जहां पर सुना जाता है तो वो प्रत्यक्ष कारण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण की तर्ह से माना जाता है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न, वो प्रत्यक्ष प्रमाण अलग है, लेकिन श्रुति श्रुति में शब्द प्रमाण में भी जो सीधे सीधे कहा जाता है वो प्रत्यक्ष कथन होता है, और जो परोक्ष कथन होता है लक्षणा में जाता है गौण अर्थ लिया जाता है वो परोक्ष कथन होता है, वो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही देख रहे हैं। तो यत्र श्रवणम तत्र प्रत्यक्षम कारणम, श्रवण होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और पाठ क्रमस्तु आनुमानिक, और पाठ में जो क्रम होता है पाठ के कारण से जो क्रम लेते हैं वो तो आनुमानिक होता है, तो पाठ भी तो साक्षात लिखा हुआ ही होता है, उसको आनुमानिक क्यों कहा, श्रुति को तो प्रत्यक्ष कहा और पाठ से जो क्रम प्राप्त हो रहा है उसको आनुमानिक कहा, उसको भी तो देख के देख रहे हैं, वो भी तो है वहां पर लिखा हुआ, तो एक प्रत्यक्ष और एक आनुमानिक क्यों है। हाँ रविशंकर जी, श्रुति में तो साक्षात शब्द होता है कि इसके अनंतर ये, इसके अनंतर ये, तो वो शब्द प्राप्त होने से, जैसे अथ अथ है अथवा ततः है, कुछ इस तरह के शब्द मिलेंगे वहां पर, तो उससे हमको सीधा निर्णय होगा, और वहां पर तो केवल एक क्रम दे रखा है, तो उससे हम एक वाक्य की कल्पना करेंगे कि इसके बाद ये है और इसके बाद ये है, इस कारण से जो पाठ है, पाठ क्रम है, वो अनुमानिक कहलाएगा। संतोष जी, पाठ भी तो साक्षात लिखा हुआ है ना वहां पर, प्रत्यक्ष है पाठ भी, तो पाठ के वचन है वो भी तो प्रत्यक्ष है, उसको अनुमानिक क्यों कह रहे हैं। तो पाठ का जो क्रम है वो उसमें संबंध भी हो सकता है और असंबंध भी हो सकता है, तो लेकिन श्रुति में तो सीधे सीधा आ रहा है, लेकिन सीधा सीधा मतलब इसमें सीधा सीधा, इसमें घुमा करके या टेढ़ा टेढ़ा कैसे, दोनों ही तो शब्द है ना वहां पर, शास्त्र के वचन दोनों है, तो उसमें अंतर क्या हुआ वेद प्रकाश जी, क्या अंतर हुआ दोनों में, एक को प्रत्यक्ष कह रहे हैं एक को अनुमान कह रहे हैं। नहीं, प्रश्न भी आपको पता है क्या चल रहा है, प्रश्न पता है क्या चल रहा है, तो फिर यूं कहना चाहिए, एक तो यह है कि मैं बोलूं कि नहीं जी मेरे को नहीं पता, मतलब उत्तर नहीं पता है, क्यों बोलना चाहिए कि जी मेरे को तो प्रश्न ही नहीं पता है। प्रीतपाल जी, इसको अनुमानिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सीधा जो वाक्य है सीधा सीधा अर्थ को नहीं देगा, क्योंकि प्रकरण को सीधा अर्थ को नहीं देगा, प्रकरण के अनुसार अर्थ को देगा। ये प्रकरण कौन सा है? प्रकरण जो भी प्रकरण चल रहा है, जो भी प्रकरण चल रहा है जहां पर ये कहा गया है, प्रकरण की कोई बात ही नहीं है वहां पर। दोनों वचन दिए हुए हैं, दोनों साक्षात वचन है, तो दोनों को क्यों नहीं प्रत्यक्ष मान लिया जाए? पाठक्रम को प्रत्यक्ष क्यों नहीं मान लिया जाए? ये पाठक्रम है तो पाठक्रम के अनुसार इसलिए प्रत्यक्ष नहीं माना जाए, क्योंकि एक तो श्रुति तो प्रत्यक्ष होती है। नहीं, पाठ भी तो श्रुति है, जो वचन पढ़े गए वो श्रुति तो है। उसमें श्रुति तो है परंतु वो सीधे सीधे अर्थ तो नहीं देगी। वो क्या नहीं कह रहा? ये पाठक्रम जो है वो बताओ ना सीधे सीधे क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि वो प्रकरण के अनुसार है ना। प्रकरण को प्रकरण को लेकर के आगे दोनों ही प्रकरण में है या दोनों प्रकरण? प्रकरण का इससे क्या लेना देना है? श्रुति तो प्रकरण वाली बात नहीं है। लोकेश जी, पाठ्यक्रम तो बदला भी जा सकता है। पाठ्यक्रम को बदला जा सकता है? कैसे बदल सकते हैं? कैसे बदलोगे ऐसी स्थिति में जब न तो श्रुति है और न ही अर्थक्रम है, तो पाठ्यक्रम को बदल दोगे? प्रसंग को देखकर। प्रसंग को कौन सा प्रसंग है? वो मतलब वो निर्णायक तत्व कौन है जिसके कारण से पाठ्यक्रम को भी बदल सकते हैं, वो क्या है? वो क्या है? वो बदलेंगे तो इसी के कारण, तो श्रुति और अर्थ के कारण। अगर पाठ्यक्रम को बदलना है तो ये दो तो होने चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा तो ही तो बदल सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बदल सकते पाठ्यक्रम को भी। और तो कोई हेतु ही नहीं है, क्यों बदलोगे आप? तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि पाठ्यक्रम अनुमानिक क्यों है, परोक्ष क्यों है? रमन जी, श्रुति में तो सीधा कह ही दिया कि इसके बाद ये होगा करके, और पाठ्यक्रम हम देख तो रहे लेकिन उसके बावजूद हमको एक बुद्धि उत्पन्न करनी पड़ेगी कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है करके एक अंदर बुद्धि उत्पन्न करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और श्रुति में सारल्यता आ जाएगी। आप ऐसे बताएंगे? बताइए सीमा जी। स्मृति मतलब श्रुति तो प्रत्यक्ष बता रही है और पाठ में हम स्मृति कर फिर स्मृति से अर्थ ले रहे हैं। स्मृति आ गई, स्मृति क्या है वो बताओ। मतलब ये जो रमन जी ने कहा उनकी छोड़ो, आप बोलो। मतलब उसको उन्होंने श्रुति प्रत्यक्ष शब्दों को बताकर मतलब उससे प्रत्यक्ष हो रहा है। पाठ में भी तो साक्षात शब्द पढ़े हुए होते हैं, फिर भी उनको कैसे मतलब उसमें क्रिया उसको कर्म में लाने के लिए। अतर जी, श्रुति और अर्थ को तो प्रधान होने से और विशेष होने से क्यों है वो विशेष? वो क्यों है विशेष? क्यों है? यही तो बात है। नहीं मतलब जो पाठ मेरे प्रश्न का केवल ये उत्तर दीजिए, ये क्या है कि श्रुति से जो प्राप्त हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष है, तो विशेष होने से। मेरे प्रश्न को अभी सुन लीजिए पूरा। श्रुति से जो है वो तो प्रत्यक्ष है और पाठ्यक्रम पाठ से जो क्रम आ रहा है वो अनुमानिक है, तो पाठ्यक्रम अनुमानिक क्यों है ये पूछ रहा हूँ। तीसरे स्थान पर दिया है ना पाठ्यक्रम, तीसरे स्थान पर दिया है। देखो मतलब वो तीसरे स्थान पर दिया क्यों है? देखो तीसरे स्थान पर देने का कारण है कि वो अनुमानिक है, ये प्रत्यक्ष है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अनुमानिक क्यों है वो कारण। मतलब तीसरे स्थान पर कह रहा है ना इसको, वो विशेष है, प्रधान है अर्थ और श्रुति, तो ये नियम है कि जो तीसरे स्थान पर हो वो अनुमानिक होगा। तीसरे ऐसा क्या नियम है कि तीसरे स्थान पर हो तो वो अनुमानिक हो जाएगा? तीसरे स्थान का कोई विशेषता है क्या कि जो तीसरे स्थान पे आएगा वो अनुमानिक होगा? मतलब कौन गिना जाता है? क्यों क्यों बात तो ये है ना। तो ठीक है, इन्होंने आपने उत्तर दिया, देखो इन्होंने उत्तर दिया, कईयों ने उत्तर दिया लगभग ठीक उत्तर दिया, पर बाद वाले भी उसके अनुसार ठीक नहीं देगा, उनका भी पता नहीं सुना नहीं सुना। रविशंकर जी ने ठीक उत्तर दिया, रमन जी ने ठीक उत्तर दिया, संतोष जी ने भी कह तो ठीक ही रहे थे लेकिन थोड़े पूछने पे विचलित हो जाते हो, बात आप ठीक ही कह रहे थे। तो तीन जनों ने उत्तर दिया, मैं फिर भी आवृत्ति करवा रहा हूं, फिर भी उसके बाद भी नहीं आ रहा है, कोई कठिन बात नहीं है इसके अंदर, सामान्य बात ही है। इन्होंने जैसे कहा कि श्रुति में या क्रम की बात चल रही है, क्रम पर केंद्रित रहना कि जहां वचन ही ये बता रहा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे रविशंकर जी ने कहा भाई अथ अनंतरम कृत्वा, ऐसे जो शब्द होते हैं जो कि क्रम को बताने के लिए साक्षात पढ़े गए होते हैं। जो पाठ्यक्रम होता है उसमें चीजें तो बताई गई हैं, ये करो ये करो ये करो, इसकी तो श्रुति है, लेकिन क्रम की श्रुति नहीं है, क्रम को नहीं बताया जा रहा है कि इसके बाद में ये करो, इसके बाद केवल वहां है कि ये ये ये ये उन एक एक वाक्यों से जो जो कहा जा रहा है वो तो श्रुति से वाक्य से साक्षात कहा जा रहा है, वो तो प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन क्रम को किसी शब्द से सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा है, बस यही प्रत्यक्ष और अनुमान है। वहां हम पाठ के क्रम को, पाठ को देख करके क्रम का अनुमान करते हैं, साक्षात क्रम का बोधक साक्षात वचन न होने से ये इसका सीधा सा उत्तर है। जहां श्रुति से प्रत्यक्ष क्रम का पता लगता है इसका मतलब है क्रम का बोधक कोई शब्द साक्षात पढ़ा गया है। साक्षात है मतलब प्रत्यक्ष है, और अनुमानिक मतलब जहां क्रम का बोधक शब्द साक्षात नहीं पढ़ा गया है वो अनुमानिक है। तो श्रुति तो प्रत्यक्ष हुई और पाठ जो है वो पाठ से जो क्रम आता है वो अनुमानिक हुआ, और जो अर्थ से आता है वो क्या है, प्रत्यक्ष है या अनुमानिक है? अर्थ क्रम, अर्थ का जो क्रम होता है वो प्रत्यक्ष है या अनुमानिक है, ये मैं पूछ रहा हूं। वरुण जी, अनुमानिक है। अच्छा, तो यहां तो नहीं कहा इन्होंने अनुमानिक है, क्रम की चर्चा आएगी तो उसमें फिर बताएंगे। अच्छा, क्रम तो कहीं भी है, अगर सीधा स्पष्ट शब्द नहीं है तो वह अनुमानिक ही होगा। आप भी जब पूछ रहे थे तो उसमें बार बार यही कह रहे थे कि पाठ भी तो प्रत्यक्ष है, पाठ तो प्रत्यक्ष है पर क्रम प्रत्यक्ष नहीं है, आप वहां क्रम शब्द छोड़ दे रहे थे। अब अर्थ क्रम आ गया तो क्रम तो यदि स्पष्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो क्रम जहां भी होगा वहां अनुमानिक ही होगा फिर। स्वामी जी आप बताएंगे अर्थ क्रम प्रत्यक्ष है या अनुमानिक है? प्रत्यक्ष है। कैसे है? देखो, व्यवहार है, दृश्य है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अर्थ दृश्य कि ओदन का पाक करें पहले और अग्निहोत्र, अग्निहोत्र करें और ओदन का पाक करें, तो ओदन की आहुति देनी है, तो पहले अग्निहोत्र करें फिर ओदन का पाक करें, ये नहीं बनेगी। तो हमें कैसे पता लगा? तो इनका कहना है कि प्रत्यक्ष से पता लगा। नहीं, स्वामी जी जो प्रत्यक्ष कह रहे हैं ना, मैं उस बात को अभिव्यक्त कर रहा हूं कि व्यवहार में जो प्रत्यक्ष होता है ना, वहां पर ये प्रत्यक्ष अधिक न्यायपूर्वक प्रत्यक्ष को घटा रहे हैं। ये न्याय दर्शन इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, न्यायपूर्वक करते हैं ना, तो न्याय में तो प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम वो तो वहां पर हो रहा है, वहां पर हो रहा है, तो वो फिर प्रत्यक्ष से पता लगेगा। अच्छा, और कोई? हाँ, वेद प्रकाश जी। जी, अर्थक्रम अनुमानिक ही माना जाएगा। अनुमानिक क्यों? क्योंकि क्रम का बोधक शब्द से ही पता चलता है। यहाँ क्रम नहीं, से ही पता चलता है, ये मत बोलो। अर्थक्रम में, हाँ, अर्थक्रम में क्रम बोधक शब्द नहीं होने से नहीं प्रत्यक्ष। सीधा उत्तर है, इसको वहीं से शब्द के अंतर्गत ही देखना है स्वामी जी, वहां नहीं देखना है ये, उसको उस तरह से प्रत्यक्ष नहीं देखना है। वाक्य रचना जो हमारे को शास्त्र का जो वचन मिल रहा है उसमें क्रम का बोधक साक्षात वचन केवल श्रुति में मिलेगा, और किसी में तो नहीं मिलेगा। और जगह फिर हम वो अर्थ निकालते हैं, हम थोड़ा परंपरा से निकालते हैं, तो परंपरा से हुआ तो वो अनुमानिक हुआ, और बिना परंपरा के हुआ वो प्रत्यक्ष हुआ, वो साक्षात हुआ। तो जो हम एक वाक्य बनाना पड़ जाता है, फिर हम उस अर्थ को निकालते हैं, उस अर्थ तक पहुंचते हैं, हम तात्पर्य वहां से निकालते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो सीधा सीधा वहां प्रकट नहीं होता है, हम अपना दिमाग लगा करके और फिर वहां से अर्थ निकालते हैं, वो परंपरा से अर्थ आता है, एक के बाद ये, एक के बाद ये, एक के बाद ये सारा का सारा अनुमानिक कहलाएगा। देखिए, तो पाठक्रमो ही बाध्यते श्रुत्या अर्थेन च कुतः श्रुति विशेषात अर्थपरत्वाच। श्रुति विशेष का तो बोले यत्र श्रवणम तत्र प्रत्यक्षम कारणम, जहां श्रवण हो रहा है वहां तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष कारण है, यानी शब्द प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे बोल रहा है। पाठक्रमस्तु अनुमानिक, पाठक्रम तो अनुमानिक है, परंपरा से आता है। पाठक्रमेण स्मरणम, ये आप स्मृति यहां से लेकर के बोल रहे थे क्या? स्मृति जो आप बोल रहे थे वेद प्रकाश जी, उस किन्होंने बोला था? अच्छा, आपने बोला था स्मृति, तो आपने ये देख करके अच्छा चलो चलो। पाठक्रमेण स्मरणम एवं अभिनिर्वर्तयितव्यम इति अवगम्यते, पाठ के क्रम से हमें कुछ याद आता है, ठीक है, पाठ वो पढ़ा उससे नहीं, पाठ का जो क्रम होता है उससे हमें स्मरण ये आ जाता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे कि मंत्रों का क्रम होता है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे तो पाठ के क्रम से वहां पर हमारे को स्मरण आ जाता है कि इस प्रकार से करते हुए ये करना चाहिए, एवं अभिनिर्वर्तयितव्यम इति अवगम्यते, इसको इस प्रकार से करना है, यानी पाठ को देख करके हमें क्रम का स्मरण आ जाता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, लिखा हुआ नहीं है। तस्य अर्थवत्तेन एकया उपपत्त्या तथैव अनुष्ठानम्। तो तस्य अर्थवत्तेन एकया उपपत्त्या तथैव अनुष्ठानम्, इसमें अर्थ की अर्थ वाला है ये, अर्थवत्तेन अर्थ सार्थक होने में से, एकया उपपत्त्या एक की उपपत्ति से, एक को बना करके फिर वहां पर अनुष्ठान होगा, यानी कल्पना करनी पड़ती, और श्रुत्या पुनः अनुष्ठानम एव एवं भवति, और श्रुति से जो होता है तो सीधे सीधे अनुष्ठान को कहा जाता है, वहां तो एक उपपत्ति करनी पड़ती है, वाक्य बनाना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, तब वो होता है। तो श्रुत्या पुनः अनुष्ठानम एव एवं भवति इति प्रत्यक्षाद अवगम्यते, इसलिए सीधे सीधे पता लगता है। तथा अर्थेन, उसी प्रकार से अर्थ से भी होता है। अब ये तथा अर्थेन का है, अर्थ के द्वारा भी वैसे ही होता है, अर्थ के द्वारा भी वैसे ही होता है। कैसे होता है अर्थ के द्वारा? उसी प्रकार अर्थ से। कुतः, कैसे? तो अर्थ परत्वात्, अर्थ परक होने से, अर्थार्थम ही सर्वम, ये सब अर्थ के लिए है, अर्थात किसके लिए? प्रधानार्थम, प्रधान के लिए। प्रधानम अभिनिर्वर्तयति इति सर्वम क्रियते, जितनी भी चीजें हैं वो प्रधान के करने के लिए होती हैं। अब वो जो अंग चीजें हैं उसके प्रधान को पूरा करने के लिए, वो प्रधान के बाद में आए तो क्या मतलब हुआ? तो यथा जिसका जहां क्रम है वहां पर आवश्यक हो जाएगा। तस्मात् पाठस्ताभ्याम बाध्यते, इसलिए पाठ उनके द्वारा बाधित होता है। तो अर्थ में शब्द की दृष्टि से देखेंगे तब तो प्रत्यक्षता नहीं है, वो तो अनुमानिक है, लेकिन व्यवहार में चूंकि हमारे को वो ही दिखाई देता है, इसलिए हम पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम को देखते हैं। अर्थक्रम ना तो वहां पर शब्द में लिखा हुआ है, या तो हमको दिखाई देगा श्रुति, और श्रुति नहीं आएगा तो हमारे पास पाठ आएगा। वहां पर जो शास्त्र के वचन है वहां पर अर्थ थोड़ा लिखा हुआ है, वह तो कुछ है ही नहीं, वहां क्या मिलेगा? श्रुति होगी तब तो उसी से निर्णय हो गया। अब श्रुति नहीं है तो हमारे को क्या दिखाई देगा? हमारे को पाठक्रम दिखाई देगा, अर्थक्रम वहां शास्त्र में दिखाई नहीं देगा। अर्थक्रम तो जब हम उसको व्यवहार में लाएंगे, पाठक्रम के अनुसार व्यवहार करने लगेंगे तो वहां वो घटेगा नहीं, और नहीं घटेगा तो अब हम उस पाठक्रम को बाधित करेंगे। पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। तो अर्थक्रम सीधे सीधे शास्त्र में नहीं कहा गया होता है, वो हमारे को व्यवहार से समझना होता है। व्यवहार में हमें जो जैसा दिखाई दे रहा है वो कार्य किस को संपन्न तो होना चाहिए, जिस कार्य को संपन्न करने के लिए वहां पाठक्रम पाठ लिखा हुआ है, शास्त्र के वचन है, वो संपन्न तो होना चाहिए, वो संपन्न ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम उसको क्रम को बदलते हैं। तो ये हो गया अर्थक्रम, इसलिए पाठक्रम से तो ये दोनों ही बलवान है। तस्मात् पाठस्ताभ्याम बाध्यते। किम उदाहरणम प्रयोजनम च, इसका उदाहरण क्या है और प्रयोजन क्या है? एक दा काट लेना। किम उदाहरणम प्रयोजनम च, तो श्रुति का देते हैं ये, आश्विनो दशमो गृह्यते तम तृतीयम जुहोति। ये एक वचन है कि जो आश्विन ग्रह है उसको वो दसवां ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करना दसवें स्थान पर, और भी कई हैं वहां पर, दसवें स्थान पर ग्रहण किया जाता है। तम तृतीयम जुहोति, और उसको तीसरे स्थान पर उससे होम करता है, यानी ग्रह को लेना उसमें सोम को करना वो दसवें स्थान पर आएगा, और आहुति देना तीसरे स्थान पर होगा। ये हमारे को एक वचन मिल रहा है। अब यूं कह रहे हैं कि अत्र पाठक्रमस्य बलियस्त्व तृतीयस्य ग्रहणम्। अगर यहां पर पाठक्रम का बलियस्त्व माना जाता तो तीसरे स्थान पर अश्विन ग्रह होता, क्योंकि वहां जो लिखा हुआ है वहां पर तीसरे स्थान पर अश्विन का है, पीछे दिया होगा इन्होंने। ये देखिए 1551 में जो विवरण है इसमें तीसरी दूसरी पंक्ति के अंत में, ऐन्द्रवायवम गृह्णाति पहला, मैत्रावरुणम गृह्णाति दूसरा, और आश्विनम गृह्णाति ये तीसरा है। ये पाठक्रम से तीसरे स्थान पर प्राप्त है। उसके ऊपर श्रुति ने क्या कह दिया आश्विनो दशमो गृह्यते, अब ये उसको बाधित कर देगी। तीसरे स्थान पर ग्रहण का था लेकिन दसवें स्थान पर ले गया, ये श्रुति पाठक्रम को बाधित कर रही है। लेकिन तम तृतीयम जो होती, होम तो तीसरे स्थान पर ही करता है, ये भी वचन है। तो यदि ये वचन नहीं होता आश्विनो दशमो गृह्यते, तब तो पाठक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर ही उसका ग्रहण भी होता और आहुति देते समय भी तीसरे स्थान पर ही हो जाता, उसके लिए कुछ कहने की बात ही नहीं थी। लेकिन चूंकि आश्विन दशम वाला ग्रहण करे ये एक श्रुति मिल रही है, तो अगर ये अगला नहीं होता तम तृतीयम जो होती ये नहीं होता तो आहुति कहां पर देते, दसवें पे ही देते, क्योंकि दसवें पे ग्रहण किया था तो आहुति भी दसवें पे ही देते। तो ये जो तीसरे की आहुति प्राप्त कराई है वो तो पाठक्रम से भी आहुति प्राप्त थी ही, लेकिन फिर भ्रांति हो सकती थी, इसलिए उन्होंने स्पष्टता के लिए तम तृतीयम जो होती ये वचन कहा है। तो अथ पाठक्रमस्य बलियस्त्वे तृतीयस्य ग्रहणम्, पाठक्रम बलवान होता तो तीसरे स्थान पर ग्रहण होता, सिद्धांत हेतु दशमस्य ग्रहणम्, सिद्धांत में तो दस का ग्रहण है। ज्योति को यहां पर मत लाना, ये केवल ग्रहण को लेकर के श्रुति और पाठक्रम में अंतर दिखाया जा रहा है। आगे अर्थे अग्निहोत्र होम पूर्वम आमनायते पश्चात श्रपणम, वहां पर अग्निहोत्र होम पहले पढ़ा गया है और श्रपण बाद में किया गया है, यानी वहां जो पाठ है वो तो ये है। एवं कर्तव्यम, यदि पाठो बलवान, अगर पाठ बलवान होता तो ऐसे ही करना होता हमारे को। और सिद्धांत श्रपणम पूर्वम ततो होमा, और सिद्धांत में तो यानी पहले श्रपण होता और फिर होम होता। अब इसमें कोई जने कल्पना करते हैं कि नहीं, अग्निहोत्र के बाद में श्रपण की बात कही गई है तो अग्निहोत्र भी करेंगे और श्रपण बाद में करेंगे, और अग्निहोत्र के लिए जो यवागु या तो जो भी चाहिए था, मतलब श्रपण के लिए ओदन चाहिए था, उसको हम पहले और करेंगे, यानी दो दो जगह श्रपण करेंगे। एक श्रपण तो पाठ सामर्थ्य से बाद में करेंगे और एक पहले कर लेंगे, जो कि अग्निहोत्र के पहले वो चाहिए ही, तो अग्निहोत्र पूरा हो गया, और जो बाद वाला जो ओदन है वो अदृष्टि के लिए होगा। वहां अदृष्टि की कल्पना करो, फिर ऐसे नहीं, वो अर्थक्रम से पहले ही आएगा। तो इस प्रकार पाठ क्रमापेक्षाया श्रुत्यर्थयोर बलवत्वाधिकरणम। आगे देखिए दूसरा अधिकरण, प्रवृत्ति क्रमापेक्षाया मुख्य क्रम से बलियस्त्वाधिकरणम, प्रवृत्ति के क्रम की अपेक्षा से मुख्य के क्रम का बलियस्त्व यहां पर कहा गया है। मुख्य मतलब मुख्य कर्म के आधार पर उन धर्मों को आगे पीछे करेंगे, और प्रवृत्ति क्रम जैसा कहा यहां, प्रवृत्ति क्रम जो है वो पाठ क्रम जैसा है, प्रवृत्ति भी होती है और उसके साथ साथ पाठ भी है, दोनों तरह से इसको बोलते रहेंगे। देखिए स्तोदर्श पूर्णमासौ, शास्त्र में दर्श पूर्णमास का वर्णन है, तत्पूर्वम दधनो धर्मा समामनाता पश्चात आग्नेयस्य, तो पहले वहां पर दधि के धर्म कहे गए हैं और बाद में आग्नेय के, आग्नेय के मतलब आग्नेय पुरोराश के धर्म कहे गए हैं, दोनों के अलग अलग कहे गए हैं। तो दधि के धर्म क्या है, नीचे जैसे विवरण में लिखा है पहली पंक्ति में, शाखाहरण, वत्सापकरण, गोदोहन, वत्सापकरण और आतंचन, यानी दही को जमाना, ये दधि से संबंधित धर्म कहलाएंगे। अब ये पहले इसलिए पढ़े गए हैं क्योंकि दधि की आहुति देनी है तो दही तो पहले जमाना पड़ेगा, शाम को एक दिन पूर्व का निकले हुए दूध से दही जमाना पड़ेगा, रात भर में जमेगा वो। और पुरोडाश के धर्म क्या कहे गए हैं, तीसरी पंक्ति में, निर्वाप, कंडन, पेशन आदि धर्म कहे गए हैं। पेशन है, फिर उसका ओसन्ना है, फिर प्रथन है, और फिर स्थापन है, और वो सारे जो भी धर्म है पुरोडाश के बनने के सारे हैं। तो वहां जो शास्त्र में लिखा हुआ है, पहले दधि के धर्म पढ़े गए हैं, फिर पुरोडाश के धर्म पढ़े गए हैं। प्रदानम च आग्नेयस्य पूर्वम, लेकिन जो आहुति दी जा रही है वो आग्नेय की यानी पुरोडाश की आहुति पहले होती है। तथा संदेह, किम प्रावृत्तिकेन क्रमेण पूर्वम दतनो अवदानाभिघारणा आसादनानि उत मुख्य क्रमेण पूर्वम आग्नेयस्य इति। अब जब आहुति देने का समय आता है तो उसमें पहले अवदान करते हैं, उसको लेके आते हैं, फिर उसमें अभिघारण करते हैं, फिर उसको रखते हैं, आसादन करते हैं। ये जो धर्म है ये किसके पहले किए जाएंगे, पुरोडाश के अथवा दधि के? दधि के अन्य धर्म तो पहले कहे गए हैं, लेकिन ये जो विचाराधीन धर्म है ये पहले इसके किए जाए या पुरोडाश के किए जाए? तो इसमें सिद्धांत पक्ष तो पुरोडाश का ही है। तो किम प्रवृत्ति के न क्रमेण पूर्वम ददनो अवदाना अवदानाभिघारणा साधनानि उत मुख्य क्रमेण पूर्वम आग्नेयस्य इति, अथवा मुख्य के क्रम से पहले आग्नेय के होंगे। मुख्य क्रम का क्या है कि पुरोडाश की आहुति हो गई, ये एक मुख्य हो गया, फिर दधि की आहुति हो गई, ये दूसरा हो गया। तो मुख्य क्रम के आधार पर जिसकी आहुति पहले दी जानी है उसका ये पहले होगा। तो किम प्राप्तम, तो अनियम अनियम इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, इसमें अनियम है, कोई नियम नहीं है, किसी को भी पहले कर सकते हैं, पूर्व पक्षी का है। दूसरा सूत्र है पूर्व पक्षी का, अवदानाभिघारणा साधनेषु आनुपूर्व्यं प्रवृत्त्या स्यात्। बोले इसमें अवदान अभिघारण और आसादन, इनके विषय में जो अनुपूर्वी है वो प्रवृत्ति के अनुसार हो गए। प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि पहले दधि के धर्मों की प्रवृत्ति हुई कही गई, और उसके बाद में पुरोडाश के धर्मों की प्रवृत्ति होती है, वो तो बाद में होता है। तो ये चीजें भी पहले, जिसकी पहले प्रवृत्ति हुई उसी का पहले हो जाएगा, उसी के साथ पहले जुड़ेंगे। तो अवदानादिशु प्रवृत्तिकेन पूर्वम ददन इति, पहले दधि के होंगे। कुतः एवं अनुज्ञातेभ्यो व्यवधायकेभ्यो न अभ्यधिको अन्यो वा व्यवधायक कल्पितो भविष्यति। तो इसमें जितना व्यवधान अपेक्षित है, आवश्यक है, अनुस्वीकृत है, उससे अधिक का व्यवधान नहीं होगा। बोले पहले दधि के कुछ धर्म किए, अब ये जो अवदान आसादन आदि धर्म है उनको बाद में करेंगे, पहले पुरोडाश के लिए करेंगे, तो बीच में व्यवधान अधिक हो जाएगा। जितना आवश्यक व्यवधान है उतना तो होगा, लेकिन अधिक व्यवधान ना हो इसके लिए ऐसा करेंगे कि दधि से संबंधित ही अवदान अभिघारण और आसादन कर लेंगे, तो अधिक दूरी नहीं होगी, ये हेतु दे रहा है। दर्शयति च ददनः पूर्वम अवधेयम्, जैसा कि एक लिंग भी बता रहा है ये कि इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ददनः पूर्वम अवधेयम्, दधि का पहले अवदान करना चाहिए, दधि से संबंधित जो अवदान है वो पहले करना चाहिए। तो बोले ये वचन भी इससे भी पता लग रहा है कि इसको पहले करना चाहिए। अब इस पर सिद्धांत कह रहा है तीसरा, यथा प्रदानम वा तदर्थत्वार, जैसा प्रदान है उसके अनुसार करना चाहिए, यानी जिसको पहले प्रदान करना है उसका अवदान भी पहले करना चाहिए, और जिसकी प्रदान यानी आहुति बाद में देनी है दधि की, उसका अवदान भी बाद में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अवदान आदि है, अवदान अभिघारण और आसादन, ये तदर्थ है, तदर्थ मतलब प्रदानार्थ है, प्रदान के लिए है, इसलिए प्रदान के अनुरूप जब प्रदान आगे पीछे है तो उसके अनुसार करने चाहिए। भाष्य, यथा प्रदानम वा कर्तव्यानि, जिसका पहले प्रदान है उसके अनुसार करने चाहिए, बाद में तो बाद में। यस्य प्रदानम पूर्वम तस्य अवदानानि पूर्वम, जिसका प्रदान पहले है तो अवदान भी पहले होगा। तस्मात् आग्नेयस्य, इसलिए अग्नि देवता वाले पुरोडाश का पहले करना चाहिए। अब इसमें हेतु पूछ रहा है, कुतः, क्यों ऐसा कह रहे कि प्रदान चोदना गृहितत्वाद अवदानादीनाम, प्रदान की विधि के गृहित होने से ही ये अवदान आदि है, यानी प्रदान करना है इसका कथन मिला, इसीलिए तो ये अवदान आदि किए जा रहे हैं, उसकी विधि के अनुसार ही ये किए जा रहे हैं। तो प्रदानोपक्रमा एते, ये जो प्रदान है ये जो है ये प्रदान के उपक्रम है, देने वाला आहुति देना है उसके, ये अवदान जो है ये उसी का प्रारंभ किया जाता है। न पृथक पदार्थ इत्युक्तम, ये अलग से स्वतंत्र कर्म नहीं है। अभिघारणम अवदानम, चाहे इसमें वी लिखा हुआ है भ कर लीजिए, अभिघारणम अवदानम च तस्य प्रदान चिकीर्षया एव क्रियते, उसी को खोला है कि अभिघारण और जो अवदान है उस प्रदान को करने की इच्छा से ही किए जा रहे हैं। आसादनम अपि प्रदानार्थम एव आसन्नकरणम, और आसादन जो है ये भी प्रदान के लिए है, उसका आसन्नकरण होता है, निकट वहां पर ले जाता है। एवं दृष्टार्थता भवति, इससे तो दृष्टार्थता है, सार्थकता है, नहीं तो अदृष्टार्थता कल्पित करनी पड़ेगी। त तस्मात मुख्य क्रमेण अंगानाम प्रयोग आयति, जो मुख्य क्रम होता है यानी प्रधान वाला जो मुख्य कर्म है उसके अनुसार से इन अंगों का उनके धर्मों का ग्रहण करना चाहिए। आगे यत्तु दधनः पूर्वं प्रवृत्ति रीति, और जो आपने कहा था कि दधि की पहले प्रवृत्ति होती है, ये जो दूसरे सूत्र के भाष्य में अंत में जो लिखा था दर्शयति च दधनः पूर्वं अवधेयम्, इसकी जो पहले प्रवृत्ति अथवा हाँ नहीं इसको इधर देखिए, ये जो दूसरे सूत्र के भाष्य में शुरू में लिखा है ना अवधानादिशु प्रवृत्ति के न पूर्वम दधना इति, प्रवृत्ति उसकी पहले होती है इसलिए ऐसा होगा, तो उसके लिए उत्तर दे यत्तु दधना पूर्वम प्रवृत्तम इति, बोले अर्थात पूर्वम प्रवृत्ति न पाठात, यहां जो दधि की पहले प्रवृत्ति हुई है वो प्रयोजन वशात हुई है क्योंकि दधि निर्माण के लिए पूर्व संध्या को दूध आवश्यक है, न कि पाठ के आधार पर यह हुई है। प्रवृत्ति काच मुख्य क्रमो बलियान, और प्रवृत्ति से मुख्य क्रम बलवान होता है, तो प्रवृत्ति के अनुसार नहीं लेंगे या पाठ क्रम से लेंगे। मुख्य क्रमे गृह्य माने प्रथमा एक पदार्थो विप्रकृष्ट काल स्यात्, ये कह रहे हैं कि मुख्य क्रम को अगर हम ले लेंगे तो पहले एक पदार्थ ही विप्रकृष्ट होगा, विप्रकृष्ट काल वाला होगा, यानी कम दोष होगा, विप्रकृष्ट तो होगा लेकिन केवल एक ही होगा। पूर्व पक्षी ने कहा था ना ऐसा करने से वो दूर हो जाएगा, विप्रकृष्ट हो जाएगा, तो बोले कि मुख्य क्रम के अनुसार हम ग्रहण करते हैं तो केवल एक ही कर्म विप्रकृष्ट होगा, और प्रवृत्ति के पुनर्गृह माने सर्वेशां प्रकर्ष, और प्रवृत्ति के अनुसार अगर ग्रहण करेंगे तो सभी का विप्रकर्ष हो जाएगा, यानी वहां अधिक विप्रकर्ष होगा, इसलिए ये पक्ष ठीक है। तस्मात मुख्य क्रमो बलियानी थी, मुख्य क्रम ही बलवान है। अथ यह लिंगम उक्तम, और जो आपने ये लिंग कहा था दधनः पूर्वम अवधेयम इति, दधनः पूर्वम अवधेयम ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये दिखाया था पूर्व पक्षी ने दूसरे सूत्र के अंत में अंतिम वाक्य दर्शयति च दधनः पूर्वम अवधेयम्, इसको उद्धृत कर रहा है, इसका समाधान कर रहा है कि यल्लिंगम उक्तम दधनः पूर्वम अवधेयम् इति अत्रोच्यते श्रिताभिप्रायम् एतद् भविष्यति, वो जो अवधान है वो गर्म करने के अभिप्राय से होगा। दधनः पूर्वम अवधेयम्, दधि से संबंधित जो है वो अवधान पहले करना चाहिए, तो ये दधि बनने के बाद में प्रदान के लिए जो अवधान है वो नहीं है, दधि बनाने के लिए जो दूध था उसको अब गर्म करना है, तो गर्म करने से पहले उस दूध को उतना लिया जाएगा ना, उतना दूध लिया जाएगा फिर गर्म किया जाएगा, तो दधि का पहले अवधान करना चाहिए, मतलब दधि के लिए जो दूध है उसको पहले लेना चाहिए, ये वहां पर संगत होगा पूर्व की दृष्टि से। तस्मा दोष, इसलिए इस वचन से भी कोई दोष नहीं आता है। सिद्धांती अपने पक्ष की पुष्टि में और कह रहा है लिंग दर्शनाच, और बोले इसमें ही संकेत भी मिलता है हमारे को कि लिंगम अपि अस्मिन् अर्थे भवति, ये संकेत भी मिलता है कि सवई ध्रुवाम एव अग्रे अभिघारयति, तो वो पहले ध्रुव का अभिघारण करता है। ततो ही प्रथमाउ आज्य भागौ यक्षन भवति, वहीं से वो पहले आज्य भाग को यजन करता हुआ होता है, तो पहले आज्य भाग का कर रहा है, वहां से ध्रुव से लिया हुआ यानी दधि का पहले नहीं कर रहा है, तो इति तस्माद अपि मुख्य क्रमेण नियम इति, मुख्य के क्रम के अनुसार यहां पर नियम लगेगा, तो मुख्य क्रमेण आग्नेयस्य पूर्वावदानादि अनुष्ठानादि करणम्। आगे तीसरा अधिकरण, इष्टि पूर्वत्व सोम पूर्वत्वयोर विकल्पाधिकरणम्। इष्टि का मतलब है यहां पर दर्श पूर्णिमा से इष्टि, और सोम तो मतलब सोमयाग हो गया, तो इन दोनों में से पहले किसको करना चाहिए। एक वचन आता है कि दर्श पूर्णमास पहले करने चाहिए उसके बाद सोम करना चाहिए, लेकिन कुछ में आता है कि भाई सोम भी पहले करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। आधान के अनंतर पहले इष्टि यानी दर्श पूर्णमास इष्टि हो या पहले सोम हो, क्या पक्ष है वो चर्चा चलेगी। तो सिद्धांति का मत है कि इष्टि पूर्वत्व और सोम पूर्वत्व इनमें विकल्प दोनों ही हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आधान के बाद में एक पक्ष बनेगा, आधान के बाद में दर्श पूर्णमास इष्टि और फिर सोम, दूसरे पक्ष में बनेगा आधान के बाद में बिना दर्श इष्टि किए सोम, आधान के बाद में दर्श इष्टि भी हो सकती है, आधान के बाद में बिना दर्श इष्टि के सोम भी हो सकता है, सोमयाग भी हो सकता है, यह सिद्धांत का पक्ष बनेगा। भाष्य देखिए, इष्टि पूर्वत्वम समामनातम, बोले इष्टि का पूर्वत्व दर्श पूर्णमास इष्टि का पूर्वत्व पहले कहा गया है, ये 4-3-15-37 में हम पीछे देख करके आए हैं कि आधान के जो अनंतर है उसके बाद में इष्टि को कहा गया है, इसके बिना जो करता है उसकी निंदा कही गई है, वो वहां पर कह दिया गया। तो तत्र संदेह कि इष्टि पूर्वत्व सोम पूर्वत्व वा विकल्पते, इष्टि पूर्वत्व और सोम पूर्वत्व इसमें क्या विकल्प है, अथ इष्टि पूर्वत्व एव इति, अथवा वहां जो सिद्ध किया था तो केवल इष्टि ही की ही पूर्वता रहेगी, ये नियम है। 4, 3, 15 देखिए, मतलब 15 का मतलब है 15वां अधिकरण। नहीं, 4, 3 है, हाँ हाँ ठीक है। ज्योतिष्टोम से दर्शपूर्ण मासोत्तर कालत्वाधिकरण, ज्योतिष्टोम दर्शपूर्ण मास के बाद में होगा ये जो प्रसंग था, तो उसी को यहां पर ये कर रहे हैं 1570। तो इष्टि पूर्वत्व और सोम पूर्वत्व इनमें विकल्प है, एक पक्ष है, और केवल इष्टि पूर्वत्व ही होगा, सोम पूर्वत्व नहीं होगा। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है वचनाद इष्टि पूर्वत्वम, बोले वचन की दृष्टि से देखें तो इष्टि पूर्वत्व ही होगा। कैसे, तो इष्टि पूर्वत्व में वस्यात् कुतः वचनात्, वचनम इदम भवति, ये वचन है, एष वै देवरथो यद् दर्शपूर्ण मासौ, ये जो दर्शपूर्ण मास है ये देवताओं के रथ है, यानी देवताओं की तरफ ले जाने वाले हैं, अच्छे हैं। यो दर्शपूर्ण मासौ इष्ट्वा सोमेन यजते, हाँ नहीं, ये दर्शपूर्ण मासौ इष्ट्वा सोमेन यजते, जो दर्शपूर्ण मास का यजन करके फिर सोम से करता है, तो एकदम क्रम स्पष्ट ही लिखा हुआ है यहां पर। तो रथ स्पष्ट एव अवसाने वरे देवानाम अवस्यति, तो वो वरे देवानाम, देवानाम वरे अवसाने, देवताओं का जो श्रेष्ठ स्थान है, समाप्ति है जहां पर वो रहते हैं, उसमें रथ स्पष्ट अवस्यति, रथ स्पष्ट मतलब रथ के द्वारा जिस मार्ग को स्पष्ट किया गया है, साफ किया गया है, इस तरह से वो वहां पर पहुंच जाता है। एक मार्ग होता है जिस पर कोई चलने वाले कम होते हैं, तो कांटे उबड़ खाबड़ ये रहता है, और एक है जिस पर कि रथ चलता रहता है, तो रथ आते जाते रहते हैं, तो घास पास भी साफ होती रहती है, इधर उधर का बढ़ा हुआ भी नहीं रहता है, कांटे वाटे रास्ते में रुकते नहीं है, नहीं साफ रहता है, चलता हुआ रास्ता रहता है, दो पंक्तियां जैसे रहती है कच्चे रास्तों में, वैसे आराम से चला जाता है। तो दर्शपूर्ण मास के कारण से जाता है, और दर्शपूर्ण मास की श्रेष्ठता बताई, और उसके बाद में सोम को कहा, क्योंकि उसमें सरलता हो जाती है। और बोले नास्ति वचनस्य अति भार है, तस्मात इष्टि पूर्वत्वम एव, वचन को तो कोई जोर ही नहीं पड़ता है, सबसे बलवान है। तो ये ऐसा है ना, जैसे कंपनियों कहते थे तानाशाह होता है, उसने जो कह दिया तो कह दिया तानाशाह ने, अब कुछ उसमें नियम नहीं लगेगा, कोई देखा नहीं जाएगा, कोई व्याख्या, बस कह दिया तो कह दिया, और कुछ नहीं है। नास्ति वचनस्य अति भार, वचन को कोई अतिभार नहीं है, लेकिन ये तानाशाह की तरह से नहीं है, इस श्रेष्ठता की दृष्टि से, जैसे ईश्वर ने जो कह दिया तो कह दिया, अब वो जो कह दिया जो कह दिया, उसका ये मतलब नहीं है कि जो मन में आया और उल्टा अन्यायपूर्वक कह दिया, नहीं, वो न्यायपूर्वक ही होता है, इसलिए वो जो है तो वो है बस, अब उसमें आगे कुछ कहने का अवसर नहीं मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, बस हो गया। इस पर सिद्धांत ही दे रहा है, सोमश्च एकेषां अग्न्याधेयस्य ऋतु नक्षत्र अतिक्रम वचनात् तदंतेन अनर्थक इति, अनर्थक ही स्यात्। तो सोमश्च एकेषां, कुछ के मत में, कुछ लोगों के कुछ संप्रदायों में कुछ में यह होता है कि सोम को पहले कर सकते हैं, वो वचन मिलता है वहां पर, सोमश्च एकेषां, तो अग्न्याधेयस्य, अग्न्याधेय के, अग्न्याधान के ऋतु नक्षत्र अतिक्रम वचनात्, वहां अग्न्याधान के ऋतु क्रम, ऋतु और नक्षत्र के अतिक्रम का वचन होता है। अग्न्याधान कब करना चाहिए, तो ब्राह्मण वसंत में करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में करे, और वैश्य शरद में करे, ये जो ऋतु है। इसी तरह से वहां पर नक्षत्रों का भी कुछ वर्णन आता है कि इस नक्षत्र में करे, तो वहां चूंकि ऋतु और नक्षत्र के अतिक्रमण की बात कही गई है, इसलिए सोम को भी पहले कहा गया, सोम का कथन ही है वहां पर, अनंतरीय कथन भी किया गया। जैसा स्वामी जी आप कह रहे थे ना कि जो कर्म कर रहे हैं उससे पहले याधन कर लेंगे, वो वाला पक्ष है ये। तदंतेन अनर्थ का ही स्यात्, यदि उसको उसके साथ में जोड़ते हुए करेंगे, उसका व्यवधान करेंगे, दशपूर्ण मास के बाद में अंत उसके व्यवधान अगर होगा तो फिर तो अनर्थक हो जाएगा, जैसा वचन है वैसा नहीं हो पाएगा। भाष्य देखे इष्टि पूर्वत्वम इत्येतत् गृह्णीमः, तो जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि भाई इष्टि पूर्वत्व होना चाहिए, तो बोले हाँ इतना तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि इष्टि पूर्वत्व भी है, लेकिन अतिरिक्त क्या है, किंतु सोमश्च एकेषां पूर्वो दशपूर्ण मासयो स्यात्, कुछ के पक्ष में मत में दशपूर्ण मास से पहले भी सोम होता है। कुतः अज्ञाधेयस्य ऋतु नक्षत्र अतिक्रम वचना, क्योंकि अज्ञाधान के ऋतु नक्षत्र के वचनों का अतिक्रमण वहां पर देखा जा रहा है। कैसे, यह सोमेन यक्षमाणो अग्निन आदधिता नर्तुम प्रतीक्षेत न नक्षत्रम, जो सोम से यक्षमाण हो, सोम से यज्ञ करने वाला हो, तो वो अग्निन आदधिता अग्नि का आधान कर ले, उसी समय अग्नि का आधान कर ले, न तो ऋतु की प्रतीक्षा करे न नक्षत्र की प्रतीक्षा करे। मान लो ब्राह्मण है और वसंत में उसको सोम करना है, उसकी जगह पे उसको मान लो सोम जिस समय भी करना है, जिस समय सोम याग करना है और आधान किया हुआ नहीं है, तो क्या करेगा कि या तो एक तो ये तरीका है कि जब अगली ऋतु आएगी वसंत ऋतु तब वो अग्नियाधान करेगा और उसके बाद सोम करेगा, तो बोले कि जब उसको सोम करना है उससे बस पहले अग्नियाधान कर ले और उस समय ऋतु और नक्षत्र की प्रतीक्षा ना करें, वो सामान्य विधान है। लेकिन जब विशेष कार्य करना होता है और अग्नियाधान करना है तो अब मुख्य तो सोम हो गया, तो अग्नियाधान के ऋतु नक्षत्र की परवाह नहीं की जाएगी, वो आगे पीछे जब भी हो वो कर लेना चाहिए। इति तो यह सोमयागम कर्तुम आदधीत स न प्रतीक्षेत नक्षत्रम नापि ऋतुम, तो जो सोमयाग को करने के लिए आधान करना चाहता है तो उस समय में वो नक्षत्र और ऋतु की कोई प्रतीक्षा ना करें, तावती एव आदधीता इति, उसी समय आधान कर ले। इति आनंतर्यम उच्यते, इससे इनका आनंतर्य कहा जा रहा है, इससे पता लगता है कि यहां बीच में दशपूर्ण मास सृष्टि नहीं है। इतरथा ऋतु नक्षत्रादि क्रम वचनम अनर्थकम स्यात्, और अगर यूं कहने लगे कि नहीं प्रतीक्षा करे और जब समय आए तब करे, तो फिर ऋतु नक्षत्र की प्रतीक्षा ना करे, यह वचन व्यर्थ हो जाएगा। आनंतर्ये अनपेक्षमाणे यस्यैव ऋतु नक्षत्रे उक्ते तस्यैव तयोर अनादर कीर्तिता स्यात्, तो आनंतर्य की अनपेक्षा करते हुए, यानी आनंतर्य इसके बाद ये हो इसके बाद ये हो ऐसे, तो आनंतर्य की अनपेक्षा का मतलब एक तरह से होगा कि आधान के बाद में बस जो सोम कहा इसको न मानने पर, यह जो आनंतर्य कहा ना अग्निन आदधीता यह सोमेन यक्षमाणो अग्निन आदधीता, ये जो है तो एक तो आनंतर्य क्या हुआ, आधान के बाद में सोम, आधान के बाद में सोम, जो इस आनंतर्य की अपेक्षा नहीं कर रहा है, इस आनंतर्य की अपेक्षा नहीं कर रहा है, इसका आनंतर्य की अनपेक्षा कर रहा है, इसका मतलब है वो सामान्य नियम ले रहा है, आधान दशपूर्ण मास सृष्टि और फिर सोम, तो उसके मत में जो ऋतु और नक्षत्र कहे गए हैं उसी का उसके पक्ष में अनादर हो जाएगा। यहां पर अनादर इस दृष्टि से कि यहां जो न ऋतु न प्रतीक्षेत न नक्षत्रम, न ऋतु ऋतु और नक्षत्र की प्रतीक्षा नहीं करे, वो अनर्थक हो जाएगा, उसका अनादर हो जाएगा। तस्मात अस्ति सोमाधानयोः आनंतर्यम इति, इसलिए यहां पर सोम और आधान का आनंतर्य कहा गया है। अपिच विस्पष्टा च अद्यतनी विभक्ति सोमेने यक्षमाणा इति, और यहां पर अद्यतनी यानी वर्तमान को बताने वाली विभक्ति यानी प्रत्यय स्पष्ट ही है, सोमेन यक्षमाणः, यक्षमाण जो किया ये शनच प्रत्यय यानी लट के स्थान पर आया हुआ है, है? नहीं अद्यतनी, अद्यतनी अद्यतन में है, यक्षमाण मतलब आज यज्ञ करेगा, लेकिन वो निकट भविष्य में है, लेकिन ये अद्यतनी विभक्ति है, आज को बताने वाली है, निकट भविष्य में। हाँ, अच्छा जी, ये यक्षमाण शब्द है, भविष्यत काल में है, परंतु लटा सत्वा से लट के स्थान में लट लट शेषे। देखो युधिष्ठिर जी ने लिखा भी है लट शेषे से, ये भविष्यत सामान्य में लट का प्रयोग किया गया है, इसलिए तो अनद्यतन लट है, लेकिन जो निकट भविष्य में होने वाला है उसको अद्यतन मान करके वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदवा वो भी एक अलग चीज है, लेकिन ये जो भविष्य का कहा गया ये निकट भविष्य के लिए कहा गया है, तो ये अद्यतन ही है। तो सोमे ने यक्षमाण आई थी, यदा सा इष्टि पूर्वत्वम अनुज्याय विवक्षते, और जब वो श्रेष्ठि पूर्वत्वम इष्टि पूर्वत्व ये अनुज्ञान करके विवक्षित होगा, न तथा अद्यतन काल विवक्षा, तो उसमें ये जो अद्यतन काल की विवक्षा है कि शीघ्र ही करना चाहते वो नहीं होगा। दर्शपूर्ण मास श्रेष्ठी अगर बीच में करेंगे तो फिर तो 15-20 दिन तो निकल ही जाएंगे, एक मतलब पूर्ण मास श्रेष्ठी करेगा, दर्श श्रेष्ठी करेगा तो उतने दिन तो निकल जाएंगे, उसमें ये यक्षमाणा शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। सोमेन यक्षमाणा, ये तो शीघ्र ही करने वाला होता है, अद्यतन ही है ये। तत्रायम शब्दो विप्रतिषिद्धेत, और अगर ऐसा करेंगे तो ये शब्द विप्रतिषिद्ध है, खंडित होगा, सार्थक नहीं होगा। तस्मात आनंतर्य विवक्षा इति अवगम्यते, यहां आनंतर्य की विवक्षा है, तो बिना इष्टि के भी ये सोम किया जाता है, कुछ के मत में ये भी स्वीकार्य है। सातवां सूत्र, तदर्थ वचनाच न अविशेषात तदर्थत्वम, और तदर्थ का वचन होने से ये उसके लिए है, ये जो आधान है ये सोम के लिए है। तदर्थ वचनात् न अविशेषात तदर्थत्व, अविशेष रूप से तदर्थत्व नहीं है। एक तो सामान्य रूप से तदर्थत्व होता है, इसके लिए भी उसके लिए भी उसके लिए भी, ये सामान्य रूप से तदर्थत्व नहीं है। आधान यदि सामान्य रूप से सबके लिए होगा ना, तो उसको केवल ये नहीं कह सकते कि ये सोम के लिए है, जब विशेष कथन होगा तभी वो सोम के लिए माना जाएगा, नहीं तो वो तो सबके लिए है, केवल सोम के लिए नहीं, सोम के लिए भी है लेकिन सब केवल उसके लिए नहीं है। इतश्च सोमाधानयोर आनंतर्यम, इस तरह भी सोम और आधान का आनंतर्य देखते हैं, कुतः तदर्थ वचनात्, वो उसके लिए है ये वचन भी मिल रहा है। यह सोमेन यक्षमाणो अग्निम अग्निम आदधीत इति च, ये जो वचन है तो सर्वैरपि असौ यक्षमाणो अग्निम आधत्ते सोमेन अग्निहोत्रादिभिश्च, तो किसी से भी यक्षमाण हो तो अग्नि का तो आधान करता ही है, इसको कहने की क्या जरूरत थी, भाई कोई भी याग करेगा तो आधान तो करना ही है, उसके लिए विशेष के नाम लेकर के कहने की तो कोई जरूरत नहीं थी, वो चाहे अग्नि हो तो चाहे सोम हो या कुछ भी हो। न असति सोमस्य विशेषे सोमार्थता स्यात्, यदि सोम से संबंधित विशेषता नहीं होगी तो इसकी सोमार्थता भी नहीं होगी, आधान की सोमार्थता भी नहीं होगी, कुछ विशेष तो होना चाहिए, तो अयम असो विशेष है शायद, इसलिए यहां पर यह विशेष होगा। यत आनंतर्यम सोमाधानयोर इति, इसकी विशेषता क्यों है कि सोम आधान और सोम का आनंतर्य है, इसलिए यह यहां पर कथन किया गया, नहीं तो सामान्य से भी हो जाता ये तो। आगे अयक्षमानस्य च पवमान हविषाम काल निर्देशात आनंतर्यात विशंका स्यात्, तो सिद्धांत ही कह रहा है कि जो अयक्षमाण है यानी सोम से जो यजन नहीं कर रहा है उसके लिए कहे, उसमें पवमान हवियों के काल का निर्देश होने से, उसको तो पवमान इष्टि करनी होगी, जो सोम से करेगा, सोम से नहीं करेगा, करने वाला नहीं होगा, तो आधान मात्र से नहीं उसके साथ साथ पवमान इष्टियां भी हैं, उसका काल का निर्देश होने से, उसका अनंतर होने से यहां पर शंका समाप्त तो होती है। भाष्य सोमेन अयक्षमानस्य च पवमान हविषाम कालो निर्दिश्यते, जो सोम से यजन नहीं कर रहा है उसके लिए पवमान हवियों का काल कथन किया गया है, अलग से मिलता है। यह सोमेन अयक्षमाणो अग्निम आदधित स पुरा संवत्सराद हविंशी निर्वपेत, तो जो सोम से यजन अभी नहीं कर रहा है और अग्नि का आधान कर रहा है तो एक साल से पहले पहले वह हवियों का निर्वाप करे, यानी पवमानिष्टि कर ले, आधान के एक साल के अंदर अंदर वो पवमानिष्टियों को कर ले। तो ये जो विधान किसके लिए है, जो सोम से यजन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि सोम से यजन भी होता है, जो सोम से यजन करता है उसके लिए ये फिर नियम नहीं लगेगा, न खलु कश्चित अयक्षमाणा, बोले ऐसा तो कोई है नहीं कि जो यजन नहीं करेगा। मतलब यजन सोम का याग तो सभी के लिए प्राप्त है, किसी विशेष के लिए न होने से। सर्वस्य विहितत्वात्, यही इसका हेतु है कि सबके लिए कथित होने से। तस्मात अनंतरम अयक्षमाणा इति गम्यते, इसलिए अनंतर यक्षमाण होता हुआ सोम से जो यक्षमाण है, मतलब आधान के तत्काल बाद में सोम को करता हुआ, ये अर्थ यहां पर पता लगता है। नवा सूत्र, इष्टि ही अयक्षमाणस्य तादर्थे सोम पूर्वत्वम्। तो ये जो इष्टि है वो अयक्षमाण के लिए है, जो दशपूर्ण मास से इष्टि को कहा गया वो उसके लिए है, जो तत्काल बाद में सोम नहीं कर रहा है उसके लिए है। तादर्थे सोम पूर्वत्वम्, और उसी प्रयोजन के लिए सोम का पूर्वत्व यहां पर कहा गया है, जो इष्टि नहीं कर रहा है उसके लिए सोम का पूर्वत्व रहेगा। इदम प्रयोजन सूत्रम वर्णे थे क्षीणम अधिकरणम, ये प्रयोजन बताने के लिए सूत्र है, अधिकरण की चर्चा तो क्षीण यानी समाप्त हो चुकी है। किम प्रयोजनम चिंताया, क्यों ये चर्चा चलाई, तो इष्टि ही अयक्षमाणस्य सोमेन निरभिसंधि के आधाने। तो इष्टि कहां पर होगी पहले, तो सोमेन अयक्षमाणस्य, जो सोम से यजन नहीं कर रहा है, और निरभिसंधि के आधाने, आधान जो है वो सोम से अभिसंबंधी संधि वाला नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे में इष्टि की पूर्वता रहेगी। तादर्थे सोम पूर्वत्वम, और सोम का जो पूर्वत्व है वो उससे सिद्ध होता है, तादर्थे सोम पूर्वत्व, क्योंकि वो आधान सोम के लिए है इसलिए सोम का पूर्वत्व आएगा। सोमार्थतायाम तु आधानस्य सोम पूर्वत्वम स्यात्। ये जो तादर्थे सोम पूर्वत्वम है ये सूत्र का अंश है, और इसी को ये खोल रहे हैं कि सोमार्थता में आधान के होने से सोम का पूर्वत्व होगा। इस प्रकार इष्टि पूर्वत्व सोम पूर्वत्वयोर विकल्पाधिकरणम्। आगे देखिए, ब्राह्मणस्यापि सोम पूर्वत्व इष्टि पूर्वत्व रूप कल्प द्वयाधिकरणम्। ये जो सोम पूर्वत्व और इष्टि पूर्वत्व की बात हमने पिछले अधिकरण में देखी, अब इसके ऊपर कुछ बात और चलाई जा रही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो वर्ण हैं जो इसको कर सकते हैं, उनमें ये सभी वर्णों के लिए है कि उनमें से कोई भी इष्टि पूर्वत्व और सोम पूर्वत्व कर सकता है, अथवा ब्राह्मण के लिए इसमें कोई नियम है। तो इसमें कहा, इनका उत्तर तो यह है, ब्राह्मणस्यापि सोम पूर्वत्वम इष्टि पूर्वत्वम कल्पद्वयम्। ब्राह्मण भी दोनों ही चीजें कर सकता है, यानी उसके लिए भी यह विकल्प है, केवल क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही नहीं है। ब्राह्मण के लिए क्यों ये चर्चा चली, उसका कारण है, तो अस्ति आधानम तत्र ईशो अर्थ समाधिगता, आधान है ये हमने समझ लिया। इष्टि पूर्वत्वम सोम पूर्वत्वम चाहिए थी, इष्टि पूर्वत्व भी हो सकता है, सोम पूर्वत्व भी, ये विकल्प ये भी हमने समझ लिया। इदानीम संदेह किम, इसमें कई तरह के संदेह लाएंगे, उसमें संख्या है, अभी पहला वाला शुरू कर रहे हैं। त्रयाणाम वर्णानाम इष्टि पूर्वत्वम सोम पूर्वत्वम वा, तीनों वर्णों का इष्टि पूर्वत्व अथवा सोम पूर्वत्व हो सकता है, ये जो नियम है पिछला अधिकरण वो सभी वर्णों पर लागू होगा, ये पहला पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, उत ब्राह्मण से सोम पूर्वत्वम एव, ब्राह्मण का तो केवल सोम पूर्वत्व ही होगा, इष्टि पूर्वत्व नहीं होगा, अन्यों का इष्टि पूर्वत्व हो सकता है या सोम पूर्वत्व हो सकता है, ब्राह्मण का केवल सोम पूर्वत्व होगा, ये दूसरा पक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ, न तो इष्टि पूर्वत्व, इष्टि पूर्वत्व नहीं होगा। तीसरा पक्ष, उत केवला पौर्णमासी उत्कृष्यते ब्राह्मणस्य उभौ कल्प हुई थी। तीसरा पक्ष कह रहा है कि ब्राह्मण के भी दोनों ही कल्प होंगे, दोनों कल्प मतलब इष्टि पूर्वत्व भी और सोम पूर्वत्व भी, लेकिन पौर्णमासी का उत्कर्ष होगा, पौर्णमासी का उत्कर्ष होगा, यानी दर्शेष्टि तो पहले होगी और पौर्णमासी सोम के बाद में होगी, ये एक पक्ष हुआ। अथवा ये चौथा पक्ष है, अभी कर्मांतरम इदम यदूर्ध्वम सोमात, ये तो कर्मांतर है, जो सोम के बाद में पूर्णमासेष्टि है वो आगे से उठ करके पीछे नहीं गई है, उत्कर्ष नहीं हुआ है, जो बाद की पूर्णमासेष्टि है वो तो एक भिन्न कर्म है, प्रारंभ में दर्श पूर्णमासेष्टि दोनों की जाएंगी सोम से पहले। पांचवा पक्ष है, अथवा एकम हविर उत्कृष्यते ब्राह्मणस्य उभवैव कल्पौ इति, एक हवि का उत्कर्ष होगा, एक हवि का मतलब है यहां पर अग्निशोमीय हवि उत्कृष्ट होगी, और ब्राह्मण के लिए दोनों ही कल्प होंगे, दोनों कल्प मतलब इष्टि पूर्वत्व और सोम पूर्वत्व। ये पांच पक्ष रखे हैं इन्होंने, किम प्राप्तम, त त्रयाणाम वर्णानाम इष्टि पूर्वत्वम सोम पूर्वत्वम वा। तो ये पहला पक्ष रखने वाला है कि दोनों उसके हो सकते हैं अन्य वर्णों के समान ही। कुतः अविशेषात न कंचित विशेषम अवगच्छामा, न कुछ विशेष तो कथन कहा नहीं गया इसलिए ऐसा मानते हैं। ये पहला पक्ष हो गया। इस पहले पक्ष का खंडन करने के लिए अब दसवां सूत्र जो आ रहा है पूर्व पक्षी का, ये दूसरे पक्ष वाला पूर्व पक्षी है। एवं प्राप्ते ब्रूम उत्कर्षात ब्राह्मणस्य सोमः स्यात्, तो बोले ब्राह्मण का केवल सोम पूर्वत्व ही हो क्योंकि उत्कर्ष होता है। ब्राह्मणस्य सोम पूर्वत्वम स्यात् कस्मात् उत्कर्षात्, उत्कर्षो ही श्रूयते, उत्कर्ष का वचन मिलता है। आग्नेयो वही ब्राह्मणो देवतया, देवतया ब्राह्मणो आग्नेय, देवता की दृष्टि से ब्राह्मण अग्नि देवता वाला होता है। ये हुआ देवता की दृष्टि से, देवत्व की दृष्टि से ब्राह्मण अग्नि देवता वाला होता है। तो आग्नेयो वही ब्राह्मणो देवतया न सोमेन इष्ट्वा अग्नि सोमियो भवति, नहीं स सोमेन इष्ट्वा अग्नि सोमियो भवति। तो अग्नि देवता वाला तो वो पहले से है ही, और सोम से करता हुआ वो अग्नि सोम देवता वाला हो गया। सोम भी देवता का नाम है। स्वामी जी वो जो सोम आया था ना, सोम के लिए भी था, तो सोम देवता वहां पर लक्षित, देवता भी लक्षित है और वो सोम तो है ही वहां पर। तो स सोमेन इष्ट्वा अग्नि सोमियो भवति यदे वादः पौर्णमासम हवि तत्तर ही अनुनिर्वपे, तो जो ये पौर्णमासी की हवि है वो उसके बाद में करे, यानी सोम के बाद में करे, तरही उभय देवत्यो भवति, इससे दोनों देवताओं वाला ये हो जाता है। तो किमि इव ही वचनम न कुर्यात, वचन क्या नहीं कर सकता। तस्मात् ब्राह्मणस्य सोम पूर्वत्वम एव इति, ब्राह्मण का सोम पूर्वत्व ही है, यानी ब्राह्मण का इष्टि पूर्वत्व नहीं होगा ये कहना चाह रहा है। द्वितीय पूर्व पक्षी है। अब ग्यारहवां सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी का ही है लेकिन तृतीय पूर्व पक्षी है ये, सिद्धांति ऊ को हटा दीजिए। पौर्णमासी व श्रुति संयोगात, तब पिछले का उद्धरण करते हुए कह रहे हैं यदुक्तम ब्राह्मणस्य सोम पूर्वत्वम एव इति, केवल सोम पूर्वत्व ही होगा, तो तन्ना तस्य उभौ कल्पौ, उसके दोनों ही कल्प होंगे। कुतः अविशेषात, विशेष कथन न होने से। ये एक प्रथम दृष्टया तो लग रहा है जो पहला पक्ष था ना वो है, लेकिन ये पहला पक्ष नहीं है, उसके अतिरिक्त चीज है, ये तीसरा वाला पक्ष है। दोनों कल्प होंगे ये तो मान ही रहा है, लेकिन इसके साथ में अगली बात और कह रहा है। कुतः अविशेषात न ही कल्पयोर ब्राह्मणस्य कश्चित विशेषाम नयते, ब्राह्मण के विषय में तो कल्प का कोई विशेष कथन किया नहीं गया। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु इदानी में वो उक्तम ब्राह्मणस्य उत्कर्ष है थी, हमने अभी तो बताया था कि ब्राह्मण का उत्कर्ष होगा, यानी पौर्णमासी का उत्कर्ष होगा। इस पर ये कहता है तृतीय पूर्व पक्षी की नेति नेति ब्रूमः, पौर्णमासी मात्रस्य तत्र उत्कर्ष, केवल पौर्णमासी का उत्कर्ष होगा। श्रुति संयोग पौर्णमास्याः तत्र, पौर्णमासी का वहां पर श्रुति से संयोग होगा। क्या श्रुति से संयोग है? यदे वादः पौर्णमासम हविरिति, जो पौर्णमासी की हवि है। तो यावद वचनम तावत वाचनिकम, वचन जितना कह रहा है उतना ही वहां पर अर्थ लेना चाहिए अल्पविराम। तत्र न न्यायः क्रमते, वहां ये न्याय यहां पर नहीं लग रहा है कि तुल्ययोः एक देशे उत्कृष्टे नूनम अपरोपि एक देश उत्कृष्यते इति, एक देश के जो समान वाले हैं उनमें से एक देश के उत्कर्ष होने पर दूसरा देश भी उत्कर्ष होगा, ये नियम यहां पर नहीं है। तो जो व्याकरण का है नीचे दिया भी है इन्होंने कि एक योग निर्दिष्टानम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, लेकिन क्वचित एक देशोपी अनुवर्तते। तो बोले ये जो क्वचित एक देशोपी अनुवर्तते है बस उसी की ध्वनि यहां पर है कि दर्श और पूर्ण को पूर्णमास को एक साथ पढ़ा गया था, तो यहां पर ये नहीं है कि आप पूर्णमासी को उधर उत्कर्ष कर रहे हो तो दर्श भी उत्कृष्ट होगा। यदि पूर्णमासी के उत्कर्ष का कथन है और दर्श भी उधर जाने लग रहा है, अगर ऐसा है तो ब्राह्मण का सदा सोम पूर्वत्व होगा, ब्राह्मण दर्शेष्टि पूर्वत वाला नहीं होगा। तो इसका यह कहना है कि नहीं, इष्टि पूर्व वाला भी हो सकता है, तो इष्टि पूर्व वाले में दर्श इष्टि वाला पूर्व होगा, या तो सोम पूर्वत्व होगा ब्राह्मण का, ये जो पक्ष बोल रहा है, और इष्टि पूर्वत्व होगा तो केवल दर्श होगा, और पौर्णमासी का तो उत्कर्ष वचन से है तो वो तो आगे चला जाएगा। आगे बारहवां सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी का है, ये द्वितीय पूर्व पक्षी है। सर्वस्यवा एक कर्म्यात, बोले नहीं पूरे का उत्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि दर्श और पूर्ण मिलाकर के एक कर्म है, अलग अलग नहीं है। अपनी बात के लिए और तर्क दे रहा है। यदुच्यते केवल पौर्णमासी उत्कृष्यते इति, जो पूर्व पक्षी तृतीय ने कहा था कि केवल पूर्णमासी उत्कृष्ट होगी, तो बोले तन्ना वो ठीक नहीं है, कृष्णस्य दर्शपूर्ण मास कर्मणा उत्कर्ष, संपूर्ण दर्शपूर्ण मास का उत्कर्ष होगा। और ऐसा होने पर ही एवं फले न संबंध, तभी इसका जो दशपूर्ण मास का है, दशपूर्ण मास अभ्यम यजेता स्वर्ग कामा, एक ही समान फल का आ गया, वो तभी होगा जब दोनों साथ साथ होंगे। इतरथा न स्यात फलम, नहीं तो फल नहीं होगा। एक देशत्वात पौर्णमास्याः, क्योंकि पौर्णमासी जो है वो तो उसका केवल एक देश है, और पौर्णमास्याः केवल आयाम उत्कृष्यमाणायाम अवशिष्टस्य पूर्वत्र क्रियमाणस्य न फलम स्यात्। आपने पूर्णमासी को तो उत्कृष्ट कर दिया, तो जो पहले केवल दर्शेष्टि की जा रही है वो अकेली करते हुए फल को नहीं दे सकती। एक देशत्वाद अफलत्वाच्च उक्तम अपि न क्रियेता, और चूंकि एक देश होने से और उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो कहा गया करने पर भी वो किया हुआ नहीं होगा, इसलिए दर्शेष्टि को भी साथ ही उत्कर्ष करना चाहिए। समुदाय च उत्कृष्य माने भवती फलम, पूरे समुदाय का उत्कर्ष करते हैं तो फल हो जाएगा। तस्मात अर्थात समुदाय से उत्कर्ष, इसलिए वचन तो नहीं है लेकिन अर्थ से, अर्थ के कारण से दर्शेष्टि का भी उत्कर्ष होगा। कथन केवल पूर्णमासी का है। एवं कृष्णोपदेशो अर्थवान भविष्यति, इससे सारा का सारा जो कथन है शास्त्र का वो सार्थक हो जाएगा। तस्मात सर्वस्य उत्कर्ष सोम पूर्वत्वम एव ब्राह्मणस्य इति, जब सारे का उत्कर्ष हो जाएगा तो ब्राह्मण का केवल सोम पूर्वत्व होगा, दोनों कल्प उसके नहीं हो पाएंगे, विकल्प नहीं होगा। तेरहवां सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी का है, ये चौथे पूर्व पक्षी का है। स्याद्वा विधिस्तदर्थेन, बोले ठीक है तो वा शब्द से तो ये जो दोनों का उत्कर्ष हो है इसको हटा रहा है, और विधि का मतलब है पौर्णमास नामक कर्मांतर की वो विधि हो गए, तदर्थ है ना उस अर्थ वाले, पौर्णमास अर्थ वाले शब्द से। ये चौथा क्या कह रहा है कि ये जो पौर्णमासी को बाद में करने की बात कही है, ये पौर्णमासी वो नहीं है जो दर्श पूर्णमासेष्टि वाली पूर्णमासी थी, पूर्णमासेष्टि थी, ये वो नहीं है, ये भिन्न पूर्णमासेष्टि है, तो जो उसकी सोम के बाद में की जाएगी। नहीं तो दसी कृष्णोत्कर्ष है थी, कृष्ण का उत्कर्ष तो ये भी नहीं मान रहा है, तो दूसरा पूर्व पक्षी तो कृष्ण का उत्कर्ष मान रहा था, तीसरे पूर्व पक्षी ने कहा केवल पौर्णमासी का उत्कर्ष होगा, और ये चौथा भी कह रहा है कि संपूर्ण का उत्कर्ष नहीं होगा, लेकिन वो जो जा गया है, जो कथन मिल रहा है वो भिन्न जो पूर्णमासेष्टि है। यदेवं समुदाय से असति वचने उत्कर्ष परिकल्पित, जो कि दोनों का उत्कर्ष नहीं होगा कृष्ण का, जो कि समुदाय के असति वचने, बिना वचन के भी समुदाय का उत्कर्ष आप कल्पित करने लगो, वचन तो है नहीं लेकिन आप कल्पित करने लगो, वो ठीक नहीं है। तस्मात अन्यत एव एवं नामकम कर्म ऊर्ध्वम सोमात स्यात, तो ये भिन्न ही कर्म होवे उसी नाम वाला, एवं नामक मतलब नाम तो पौर्णमासेष्टि ही है लेकिन ये भिन्न कर्म होगा जो कि सोम के बाद में होगा, ऊर्ध्वम सोमात स्यात। एवं एक देशस्य अश्रुतम फलम न कल्पयितव्यम भविष्यति, इसलिए एक देश के फल की कल्पना वाला जो दोष था वो यहां पर नहीं होगा। नामधेयम तु द्वयोः कर्मणोरेकम्, दोनों ही कर्मों का एक ही नाम हो सकता है, भिन्न भिन्न पूर्णमासेष्टि है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि अक्षाः पादाः माशायति, अक्ष शब्द पाद शब्द और माश शब्द, इसके अनेक अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अक्ष शब्द से आंख का भी ग्रहण होगा, जुए के पासे का ग्रहण होगा, और बहेड़े को भी अक्ष कहते हैं, तो शब्द एक है लेकिन अनेक अर्थ वाला हुआ। इसमें युधिष्ठिर जी ने आगे विवरण में लिखा हुआ है अगले पृष्ठ पर। पादाह, पाद का मतलब पैर भी होता है, चौथा भाग भी होता है, और मात्रा का वाचक भी होता है, भाग का भी वाचक होता है, एक भाग का। और इसी तरह से माश शब्द है, ये माश जो है ये उड़द का भी होता है, और तोले का जो बारहवां भाग होता है, एक तोले में बारह माशे होते हैं उसको भी कहता है, और माश एक सिक्के का नाम भी है, ये कई अर्थों को देते हैं। महाभाष्य में भी ये वचन आया है। इति यथा हो गया पौर्णमास धर्मकम वा कर्मांतरम चोद्यते इति, तो पूर्णमासी के धर्म वाला कोई कर्मांतर यहां पर कहा जा रहा है, पूर्णमासी जैसे धर्म है इसलिए उसको भी पूर्णमासी और उस चीज से कहा जा रहा है, लेकिन है कर्मांतर। कर्म विधानम श्रुते है, और यहां जो कर्म की विधि है ये श्रुति से समझ लेनी चाहिए। एतद् भवति तद् वाक्यस्य बाधकम्, और ये उस वाक्य का बाधक हो जाएगा कि यहां पर उत्कर्ष होना चाहिए। तस्मात् कर्मांतरम इति, इसको कर्मांतर मानेंगे। चौदहवां सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी का है, ये द्वितीय पूर्व पक्षी का है, ऊ को हटा लेना है, जो मैं संशोधन करा रहा हूं ना उसको हटा देना, यानी ऊ का मतलब ये उत्तर पक्षी या सिद्धांती ऐसा नहीं है, ये द्वितीय पूर्व पक्षी है। प्रकरणात्तु कालः स्यात्, बोले प्रकरण से ये पता लगता है कि ये जो कथन है ये काल का विधान है, किसी नए कर्म का विधान नहीं है। ये जो चौथा पूर्व पक्षी ने कहा था, चौथे पक्ष वाले ने, उसका निषेध कर रहा है कि बोले ये नए कर्म का विधान नहीं है, ये तो केवल काल का विधान है। बात तो ठीक ही कह रहा है ये, तो कर्मांतर से एतद वाचकम इति प्रमाणा भाव, ये कर्मांतर का वाचक है, ये बात ठीक नहीं है, प्रमाण का इसमें प्रमाण का अभाव है। प्रकृतस्य कर्मणो वाचकम इति प्रत्यक्षम, ये जो प्रकृत कर्म था यानी जो दर्श पूर्ण मास इष्टि वाला पूर्ण मास था उसी कर्म का ये वाचक है, ये प्रत्यक्ष है। यच्च सप्रमाणकम तत्ग्राह्यम, जो प्रमाण सहित होता है उसी को ग्रहण करना है। अन्यायश्च अनेकार्थत्वम, और जो आपने अक्षापादामाशा का करके अनेकार्थ ले रहे हैं तो अनेकार्थता तो अन्याय है। धर्म ग्रहणे लक्षणा शब्द श्रुति संभवे कल्प्य स्याद, और आप कह रहे हो कि चूंकि वही धर्म जो पूर्णमासिष्टि के धर्म है वो इसमें भी आ रहे हैं, इसलिए धर्म के ग्रहण से ये नाम रखा गया है, तो उसमें आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। और श्रुति संभवे कल्प्य स्याद, श्रुति के संभव होने पर भी आप उसकी कल्पना आपको करनी पड़ेगी, ये दोष बताया जा रहा है। अपिच अस्य रूपम न गम्यते, और ये जो बाद वाला पूर्णमासिष्टि है इसका कोई स्वरूप भी तो पता नहीं लग रहा है, यहां पर क्या है, कौन देवता है, क्या हवि है, तो केवल शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो तो प्रकृत वाला ही लिया जाएगा। रूप अवचनात् न कर्मांतरम, चूंकि इसका अलग से कोई रूप नहीं कहा गया इसलिए ये कर्मांतर नहीं है, ये तो वही कर्म है। तस्मात् प्रसिद्धेन नामना प्रकृतस्य कर्मणो ग्रहणम्, इसलिए जो प्रसिद्ध पूर्णमासिष्टि है प्रकृत है उसी कर्म का यहां पर ग्रहण होगा। और काल विधा, और ये जो ग्रहण है वो काल विधानार्थम स्यात्, केवल काल को बताने के लिए कि सोम के बाद में किया जाएगा। फलवत्वाच कृष्णस्य उत्कर्षः, और फलवान होने से इसमें कृष्ण का उत्कर्ष होना चाहिए, पूरे के पूरे को ले जाना चाहिए। वापस ये द्वितीय पूर्व पक्षी ही बोल रहा है, ब्राह्मणस्य च तथैव, और ब्राह्मण को वैसा ही होना चाहिए। यत्तु श्रुति वाक्यात् बलीयसी थी, और जो आपने कहा कि श्रुति वाक्य से बलवान होती है तो इस विषय में अत्रोच्यते, यत्र फलम न श्रूयते, जहां फल ही नहीं सुना जा रहा है तो वाक्यर्थोपि तावत् तत्र गृह्यते, वहां पर वाक्य का अर्थ भी उतना ही ग्रहण किया जाता है। न चाहिए, नहीं, जहां पर फल की श्रुति नहीं होती है वहां वाक्य का अर्थ उतना ग्रहण किया जाता है। न च यह फलस्य श्रवणम अस्ति, यहां फल का तो श्रवण ही नहीं है, तो कल्प्यम फलम इति यदि उच्यते, अगर कहो कि फल को हम कल्पित करेंगे तो न तत्फलम वचनम अंतरेण, वो बिना वचन के फल भी नहीं ला सकते, यानी फल की आप कल्पना करोगे तो फल को बताने वाला एक वचन आपको कल्पित करना पड़ेगा। और गौरव होगा तत्र फल वचन शब्द कल्पित है, फल वचन को कहने वाले शब्द की आपको कल्पना करनी पड़ेगी। तेन च सही एक वाक्यता, फिर इस उस कल्पित वाक्य के साथ इसकी एक वाक्यता आप जोड़ोगे, यानी और दूर चले गए आप। काल वचन न तो सह प्रत्यक्षेण एक वाक्यता इति, और काल वचन इसको मानेंगे तो सीधे सीधे इसकी एक वाक्यता है। तस्मात् न कर्मांतरम, इसलिए ये जो पूर्णमासिष्टि आप सोम के बाद की कह रहे हो ये कर्मांतर नहीं है, वही कर्म है ये। तो यहां तक अभी निर्णय नहीं हुआ, तो स्थितम तावत अपर्यवसितम अधिकरणम, स्थित यहां तक किया और अभी इसकी समाप्ति नहीं की है। अनंतरा चिंतांतरम वक्ष्यते, अभी एक दूसरा विषय उठा रहे और इसकी समाप्ति अंत में करेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतरी मंत्र पाठ। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति। इसमें